partea noastră. Prea iubitul nostru Iisus, când strigăm spre bolta albastră, când necazul ne-a răpus, n-am putea trece încercarea și ușor ne-am clătinat. N-am putea trăi răbdarea și nici nu te-am lăudat. Ți se dă. Te prezinți cu braț puternic și spui oricând iată-mă. Când din slăvile divine între noi tu poposești, se sfârșesc orice suspine și orice rănită mă duiești. Când din slăvile divine între noi tu poposești, se sfârșesc orice suspine și orice rănită mă duiești. Tu nu dai peste măsură, ci doar cât putem răbda. Căci vrei aur fără zgură, vrednici de chemarea ta. Și-n cuptor de suferință, și-n noian de încercări, ne crești, Doamne, în credință, să-ți fim ai tăi străjeri. Și-n cuptor de suferință, și-n noian de încercări, ne crești, Doamne, în credință, ca să-ți fim ai tăi străjeri.